ali mi nije dao srce da te volim sve do neba. Bog mi dao dobro zdravlje, a mi malo savesti, što si moja imam više sreće nego pameti. Pokazat će vreme da u kući imam blago, to si video si mene, gde me takav život vodi, pokazat će vreme. Bog mi dao glas da pevam, para koliko mi treba, ali mi nije dao srce da te volim sve do neba. Bog mi dao dobro zdravlje, a mi malo savesti, što si moja imam više sreće nego pameti. Bog mi dao glas da peva, para koliko mi treba, ali mi nije dao srce da te volim sve do neba. Bog mi dao